O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Zapchany nos, bolące zatoki, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin, wyrób medyczny do płukania zatok. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki jest środa, 11 grudnia. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. A w serwisie nasi europosłowie o przyjętym przez Komisję Europejską w Zielonym Ładzie. Antysemityzm mógł być powodem strzelaniny w Jersey City pod Nowym Jorkiem. Zginęło 6 osób. Skażona ziemia we wsi Wiatrowiec w gminie Pniewy w Wielkopolsce. Zielony Ład przewidujący neutralność klimatyczną Unii do 2050 roku przyjęła Komisja Europejska. Wśród europosłów z Polski oceny są różne. O tym, co się musi zdarzyć, by Polska poparła Zielony Ład i neutralność klimatyczną, mówi europoseł z PiS Zdzisław Krasnodębski. Musielibyśmy uzyskać tego rodzaju rekompensaty i możliwości finansowe, które by pozwoliły nam tak sformułowane cele zrealizować. No, to wcale nie jest oczywiste. Nie tylko Polska ma takie wątpliwości, bo przecież przemysł energochłonny niemiecki, zdaje się, jest równie zaniepokojony jak wiele podmiotów w Polsce. Ten program to jest programem bardzo ideologicznym, w języku europejskim mówi się ambitnym. No, czy on jest rzeczywiście do zrealizowania i jakim kosztem? Jerzy Buzek uważa, że należy dostrzec korzyści w przyszłości, choć przyznał, że Polska, której gospodarka jest oparta w większości na węglu, jest w gorszej sytuacji w porównaniu z innymi krajami. Powinniśmy postanowić sprostać temu wyzwaniu. Podzielmy to na etapy. Trzeba wynegocjować dla naszego kraju konkretne warunki przejścia tych etapów, bo nie dla każdego kraju będą równe i jednakowe, bo nikomu nie jest tak trudno jak Polsce. I stąd Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o który zabiegałem rok temu, i on dzisiaj znajduje jakąś materializację. Posłowie Koalicji Obywatelskiej skierowali do premiera i ministra klimatu pytania dotyczące jutrzejszego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Głównym tematem ma być właśnie neutralność klimatyczna. Posłanka Małgorzata Tracz pytała, jakie stanowisko zaprezentuje Polska. Czy polski rząd poprze plany neutralności klimatycznej? Co z nową wersją Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu? Czy będzie aktualizowana polityka energetyczna Polski 2040? Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przy prezentacji Zielonego Ładu mówiła o przełomie na miarę lotu człowieka na Księżyc. Antysemityzm i wrogość wobec policji mogły być powodem wczorajszej strzelaniny w Jersey City pod Nowym Jorkiem. Lokalne władze poinformowały, że napastnicy świadomie wybrali koszerny sklep. Zginęło 6 osób. Burmistrz Jersey City Stephen Fulop poinformował, że dwaj sprawcy wczorajszej strzelaniny nieprzypadkowo wybrali cel ataku. Uważamy, że był to celowy atak na żydowski koszerny sklep. Burmistrz poinformował, że nagrania z ulicznych kamer pokazują, że sprawcy podjechali pod sklep minivanem, stanęli naprzeciwko otwartych drzwi, wyszli z samochodu, a następnie zaczęli strzelać z karabinów do środka. Po interwencji policji obaj sprawcy zostali zastrzeleni. Śmierć poniosło także troje cywilów oraz jeden policjant. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego James Shee powiedział, że na razie nie ustalono definitywnie, czy antysemityzm był motywem sprawców. Zwrócił jednak uwagę, że mogli oni zaatakować wiele osób na zatłoczonej ulicy, ale wybrali klientów koszernego sklepu. Dziennik New York Times poinformował, że sprawcy ataku umieszczali w mediach społecznościowych antysemickie wpisy oraz wyrażali wrogość wobec policji. W samochodzie sprawców znaleziono manifest, ale z tego dokumentu nie wyłania się jednoznaczny motyw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Mężczyznę podejrzanego o malwersacje podatkowe związane z obrotem paliwami zatrzymali śledczy z Elbląga. Sprawa toczy się od 2 lat i ma wiele wątków, mówi prokurator Iwona Piotrowska.

i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Do sukcesu? Przed siebie? Do celu? Ruszaj po swoje. Swoje nowe Audi. Odkryj wyjątkowe modele, które łączą sportowy design, niezwykły komfort i wsparcie inteligentnych technologii. Nie czekaj. Znajdź już dziś swoje Audi w najlepszej ofercie na modele z rocznika 2019. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 18. Prawie dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Wojciecha Młynarskiego, był to 19 dzień marca 2018 roku w warszawskim Teatrze Ateneum, odbył się koncert. Na scenie pojawili się jego przyjaciele, jego uczniowie, no i jego wielbiciele, by zaśpiewać jego piosenki w jego teatrze. Zaśpiewać tym, o którym pisał: w głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy Jaracza. Różni wykonawcy, proszę Państwa, na tej płycie, na trójkowej płycie tygodnia. Jej tytuł to Ateneum gra Młynarskiego. Dwa egzemplarze tego trójkowego albumu, jeśli Państwo mają ochotę, zapraszam. 71335, imię, nazwisko i koniecznie adres. Najpierw Magda Umer opowie o Wojciechu Młynarskim, a potem zaśpiewa. Kiedy były takie bardzo smutne lata 80., on naprawdę zrobił kilka fantastycznych przedstawień. Hemara, Brela, to było naprawdę cudowne. Poza tym może najbardziej mi się kojarzy z piosenką, że to są te trzy elementy i alkoholicyzm mojej dzielnicy. I kojarzy mi się także z miłością Wojtka do tego miejsca, ponieważ on przez całe życie bardzo często mówił, że to jest właściwie jego drugi dom. Myślę, że w pewnych okresach jego trudnego życia bywał pierwszym domem. I za czasów na przykład dyrektury Bucia Chorupka on miał w nim troszkliwego opiekuna, pielęgniarza i ojca. I to było bardzo ważne. Był moim wielkim nauczycielem i właściwie miałam takie nieprawdopodobne szczęście, że kiedy zaczęłam być młodziutką, szkolną dziewczyną, to dla mnie pisał Przybora, dla mnie pisał Młynarski, dla mnie pisała Osiecka i Kofta. I potem już bardzo trudno było mi kogokolwiek znaleźć, kto by dosięgał tamtego poziomu, czy tamtego pułapu. I tak jak Agnieszka bywała psychoterapeutką, Jeremi bywał humorystą i poetą, tak Wojtek był wybitnym publicystą i nauczycielem historii. Niewielu ludziom na świecie aż tyle zawdzięczam jako osoba, którą ukształtowała jego twórczość. Tych miasteczek nie ma już, pokrył niepamięci kurz. Te uliczki, lisie czapy, kówców rój, płotek z kozą żywicielką, krawca szmula z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. A zakochane oczy śnią, otula siliową mgłą zapomniany świat i płynie, płynie dal, z kogucim i baranim łbem na białej chmurze ginie, tak jak malował pan Chagall. O, już zmieszony ślubny strój, chudy krawczy atlas krój i odmierzaj łokciem śnieżno-biały tiul. Gdy wypieścisz ślubną suknię, gdy to srebro, srebro stuknie, ty żyć będziesz jak ten król. A zakochane oczy lśnią, otula się liliową mgłą zapomniany świat i płynie, płynie w dal, z kogucim i baranim łbem na białej chmurze ginie, tak jak malował pan Chagall. Tych miasteczek nie ma, nie, ale krawcze oczy twe miał kolega. Gdy pociągu zabrzmiał gwizd, pozostały na peronie nasze zaciśnięte dłonie i ten szept: bywaj zdrów, napisz list. A zapłakane oczy śnią, otula się marcową mgłą smutny peron i odpływa w dal, hen dal. O ciepłym, dobrym domu sen, w tunelu czarnym ginie hen. Nie tak malował pan Chagall. Łzy obeschły dawno już, ale nie pamięci kurz. Warto, żeby jakiś wiatr nareszcie zwiał. Warto pięścią w stół uderzyć, czarną prawdę tak odmierzyć jak ten szmur. Gdy na frank miarę brał. A potem niechaj skrzypki tną i zakochamy oczy lśnią. Cymbałów śpiew niech płynie, płynie w dal. Z tułaczem, krawcem, za pan brat niech zawiruje cały świat, tak jak malował pan Chagall. Heja! Heja, heja, heja, heja, heja, heja, tak jak Chagall. Pani Agnieszka z Lublina i pan Tomasz z Olsztyna. Do państwa trafi po egzemplarzu naszej trójkowej płyty tygodnia. Ateneum Gra Młynarskiego. Tu program trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 18. W studiu panowie Mariusz Cieślik i Adam Małczyk z formacji Szatle. Dzień dobry. Dzień dobry. Oglądał pan Nobla? No niestety na żywo nie mogłem, ale oglądałem powtórki i byłem bardzo uśmiechnięty. A wie pan, że Olga Tokarczuk odbierała w takiej specjalnej sukni Nobla, żeby oddać hołd sufrażystkom, tym, które walczyły o prawa kobiet? O, nie wiedziałem, ale teraz jak sobie... Ale faktycznie ta suknia była bardzo podobna i taka właśnie z epoki jakby, ale nie wiem, czy pan wie, i miała też coś błyszczącego we włosach, w dredach. Nie wiem, czemu to był oddany hołd. Nie wiem tego, ale takich dożyliśmy czasów, że nawet włosy noblistki są polityczne, o sukience nie wspominając. Trzy po trzy. A ja mam dla pana bardzo ciekawą informację, dla państwa również. Mianowicie, ja coś od dawna podejrzewałem. Podejrzewałem, że kiedy, tuż po 1 listopada, czy też Halloween, jak kto woli, zaczynają się te nieustanne korowody utworów tak zwanych christmasowych, to na niektórych to działa bardzo źle i teraz są na to dowody. I takie piosenki na przykład jak ta. All I Want For Christmas Is You to jest piosenka wbrew pozorom bardziej popularna niż Last Christmas. Jakkolwiek w Polsce George Michael wciąż cieszy się nieustannym, największym poważaniem. Ta piosenka właśnie zarabia najwięcej w okresie świątecznym, w ogóle chyba najwięcej w historii, dlatego że jest właśnie czołowym Christmasem. I teraz do puenty. Otóż ta piosenka oraz tamte piosenki, takie jak właśnie Let It Snow, Merry Christmas Everyone, działają na ludzi, uwaga, przygnębiająco. Zbadała to pani psycholog Linda Blair. Pani Lindo, ja pani bardzo dziękuję, bo ja do tej pory podejrzewałem, że ze mną coś jest nie tak, ponieważ jak ognia unikałem sklepów w okresie świątecznym, gdzie w kółko są właśnie tłuczone te wszystkie przeboje. Okazuje się, że ja jestem okej, że to z tymi ludźmi, którzy puszczają te przeboje i słuchają, coś jest nie tak. Także kamień mi spadł z serca. Powiem państwu i tobie, że jak słuchałem tego fragmentu nawet, to już mnie zaczyna coś w środku trzepać. No mnie aż tak nie, bo tak jednak jak słyszę to, ja staram się unikać tego, więc słyszę to chyba, myślę, pierwszy raz w tym sezonie zimowym, to jeszcze jakoś jest, no ale potem tak przy 15, przy 20, przy 50, a najgorzej to działa, szanowni państwo, na ludzi, którzy pracują w sklepach. Oni mogą mieć na tym tle nawet depresję. No tak, no wyobraź sobie, że siedzisz w sklepie i słyszysz ten sam utwór, no nie wiem, no 30, 40, 50 razy w ciągu dnia. Przecież to może człowieka, przeproszeniem, krew zalać. Ja mam małe dziecko. I będzie wyglądał jak czerwony Mikołaj na twarzy. Dokładnie tak. Słuchajcie, ja mam małe dziecko i jak moja córeczka no, puszcza tę samą piosenkę, bardzo fajną zresztą, tam 3 razy to jest okej, ale jak puszcza ją już 10 raz albo 20, to naprawdę zaczynam delikatnie wychodzić z pokoju. Także coś, to jest naturalne, że człowiek ucieka od takich rzeczy. Ale na szczęście nie uciekamy od świąt. Na razie uciekamy tylko od świątecznych piosenek. To jest taka dziwna historia, bo ja na przykład mam takie wspomnienie z dzieciństwa, że kiedyś jak widziałem szklarnię, to tam rosły tam pomidorki, ogóreczki, tak. Nowaliki. Badelarze tak. To się nazywali. Tak, tacy tak, ludzie tak. Bogaci wtedy byli, oni nazywali się badelarzami. Tak, tak, rzodkieweczka i tak dalej. I pamiętam, że widziałem te warzywa sprzedawane przez tych ludzi, natomiast ponieważ nigdy w tamtych czasach nie byłem w Wielkiej Brytanii, to nie mogłem się przekonać, że w Wielkiej Brytanii w szklarniach rosną jaguary. Słyszał pan? O, no słyszałem coś. Nie wiem, czy one tam urosły, czy zostały jakby przeniesione z innej grządki, tak bym to może nazwał. Ale historia jest niebywała. Tak. Znalezisko jakieś w ogóle niesamowite. Opowiedz może o tym. No to historia wygląda tak, że w pewnej szklarni odkryto, uwaga, 30 zabytkowych jaguarów sportowych modeli E-Type, to się chyba tak mówi. Wow. I one tak. Mają, zdaje się, coś tak po 40-50 lat i gdyby były w dobrym stanie, są warte fortunę. No one zresztą tam troszkę, troszkę podwiędły, jak to w szklarni. Także one są teraz nie takim, były podlewane benzyną. No właśnie, nie były podlewane benzyną. Nawet wodą chyba nie były podlewane, bo to w szklarni. Ale no stało się to w ogóle sensacją na Wyspach Brytyjskich, bo tych samochodów zdaje się w ogóle niewiele więcej jest obecnie w obiegu tych jaguarów. Także to jest jakaś bardzo ciekawa historia i tak się zastanawiam, pan myśli, że to złodzieje, czy może na przykład, nie wiem, jakiś taki kolekcjoner ukrył, chciał zachomikować? Ja myślę, że tak. Że to jednak jakiś ekscentryczny milioner ukrył, chciał zachomikować, zapomniał o tym, bo miał może... Albo nie daj Bóg umarł. 20 innych. Albo, no właśnie, niestety umarł. Ale zobacz, jak to jest piękne znalezisko. My tu szukamy bursztynowej komnaty, prawda? No i co? Znajdziemy ją w końcu i wstawimy do muzeum. Nikt z tego nie będzie korzystał, nie będzie można tego dotykać, bo to się będzie niszczyć. A tam 30 jaguarów, każdy zostanie odnowiony, sprzedany za fortunę i będą nim jeździć ludzie, słuchajcie. Będą się tym cieszyć. To tak, ale to będą tacy ludzie, którzy mają górę pieniędzy. Pan się nie przejedzie, ani ja. Oczywiście. No niestety nie. No chyba, żebyśmy się wspólnie jakoś ze słuchaczami złożyli na przykład i byśmy sobie później ten samochód przekazywali. Na przykład każdy mógłby godzinę jeździć w roku. To ja sugeruję, to żebyśmy się wspólnie złożyli na malucha, to nam może wystarczy. Zasadniczo o polityce w tym programie nie mówimy, ale to jest taka inicjatywa, która jest w zasadzie trochę tylko polityczna, bo pomysł jest pani Katarzyny Piekarskiej, posłanki Koalicji Obywatelskiej. I ten pomysł mi się bardzo podoba, bo dotyczy chciałem powiedzieć istot, które służą społeczeństwu bardzo wiernie, bo to leży w ich naturze, ale do tej pory nikt nie pomyślał o ich emeryturach. A pani Katarzyna pomyślała i chce przekonać większość sejmową do tego, w tym prezesa Kaczyńskiego, który jest znanym miłośnikiem zwierząt. Chodzi mianowicie o to, żeby psy policyjne miały emerytury. No takie nazwijmy je policyjne. Uważam, że to jest świetna inicjatywa, fantastyczna. Ja rozumiem, że chodzi o to, że te pieniążki jakby nie miały być głównie, jakby psy nie miałyby, prawda, chodzić do sklepu wydawać tych pieniążków. Chodzi, żeby opiekunowie, którzy tym pieskami się zajmują po odejściu ich na emeryturę, mieli za co je utrzymywać, prawda? Chyba tak o to chodzi. Na pewno o to chodzi właśnie, dokładnie. Jest to bardzo zacna inicjatywa. Pytanie, czy się uda to w Sejmie przegłosować. No, ja też tak myślę, że... No uda się, oczywiście, że się uda. Jeżeli prezes to poprze, to się wszystko uda, przecież wiemy o tym. No, a poza tym wszyscy kochają zwierzątka, tak? No nie wszyscy, ale prawie wszyscy. Ja tylko bym przestrzegł przed tym, żeby nie mierzyć zwierząt tą samą miarką, co ludzi i nie dawać im tylko pieniędzy, ponieważ zwierzęta są lepsze od nas, nie robią wszystkiego dla pieniędzy tak jak my. Jak niektórzy z nas. I czasami... Jak niektórzy z nas, okej. Okay. I no czasami im wystarcza troszeczkę miłości i ciepła. Ale ludzie też tak lubią. Nie wiem, jakie pan ma doświadczenia. Niektórzy. No, tak, no niektórzy.

czuję, że jest jakaś szansa być może dla pracowników w tym wszystkim. Jest to jakiś projekt, natomiast tym projektem są głównie obarczani pracodawcy. Którzy muszą też kogoś w firmie oddelegować do tej pracy i pomyśleć o dostosowaniu systemów informatycznych. Ten okres jeszcze 7 miesięcy takiej laby troszeczkę nas jeszcze demotywuje do tego, żeby to wprowadzić, aczkolwiek rzeczywiście czas najwyższy, żeby się tym zająć i troszkę też się obawiam, że w tych systemach informatycznych trzeba będzie porobić pewne zmiany, co też nas naraża na pewne niewygody, koszty. Podobne wątpliwości natury organizacyjnej miały też firmy największe. Jak mówi Jan Karasek z KPMG w Polsce, pracodawcy liczą tu bardzo na wsparcie ze strony instytucji finansowych oferujących PPK. Sam mechanizm bardzo podobny, czy mówimy o małej firmie, czy dużej, to czynności, które trzeba wykonać, są do siebie bardzo zbliżone. Tutaj można powiedzieć, okej, przy większej skali pracowników trzeba więcej rzeczy zautomatyzować, dlatego zwiększy nacisk na te narzędzia informatyczne kładzione, ale myślę, że mniejsze firmy nie mają wystarczających zasobów ludzkich, dużych działów kadrowo-płacowych, które mogą się tym zająć, więc tak samo chciał to automatyzować, więc to wyzwanie narzędzi informatycznych tutaj się pojawi. Tu możemy liczyć tylko na to, że ponieważ jest druga fala, czy trzecia, już powiedzmy, tych mniejszych firm, to że zarówno rynek w postaci instytucji finansowych, jak i dostawców oprogramowania informatycznego lepiej się dostosuje, przygotuje do tego, będzie łatwiej mógł wspierać to przedsiębiorstwo. A sami Polacy są już zmęczeni ciągłymi zmianami w systemie emerytalnym. Chociażby te dotyczące otwartych funduszy emerytalnych sprawiły, że spora część boi się zbiorowego oszczędzania. Dlatego potrzebna jest właściwa edukacja. Panie prezesie, no właśnie, czy nie jesteście troszkę rozczarowani tym, że taki mały procent społeczeństwa decyduje się jednak mimo wszystko na to, żeby oszczędzać w PPK, czyli w pracowniczych planach kapitałowych? Tak, to przyznam szczerze, że te liczby, które, z którymi mamy do czynienia, są zaskakująco niskie. To znaczy... A na pewno zaskakująco? Tak, ja bym powiedział, że zaskakująco. System takiego zapisu, który jest automatyczny, no zazwyczaj kończył się tym, tak było w Turcji, tak było w Anglii, tak było w Nowej Zelandii, kończył się tym, że procent ludzi, który zostawał w pracowniczych w tego typu programach, był znacznie wyższy. To było około 50%, 60% czasami. W związku z tym rzeczywiście trochę jesteśmy zaskoczeni determinacją ludzi, żeby nie oszczędzać. To tak trochę mówiąc ironicznie, bo plany pracownicze, plany kapitałowe to jest program dobrowolnego oszczędzania. No i determinacja, żeby jednak powstrzymać się od oszczędności i nie przyjąć tej 1,5-procentowej podwyżki, którą nam oferuje pracodawca, jest naprawdę zaskakująca. Myślę, że pokazuje to, że nie przebiliśmy się z tą informacją, tak? To ta informacja jednak... Jak to? Przecież często rozmawiamy tutaj, no chociażby na Antenie Trójki. Za małą słuchalność mamy. Ojej, to nieprawda. Także, natomiast jakby druga część, czy pierwsza część tego materiału, który usłyszeliśmy, no to były, można powiedzieć, obawy pracodawców. No, no tak, każdy benefit dla pracownika jest obciążeniem pracodawcy, tak? To trzeba sobie jasno powiedzieć, ale myślę, że też brakuje tutaj trochę takiego spojrzenia, że na tym trudnym rynku pracy, o którym tyle mówimy, taki pracowniczy plan kapitałowy, na przykład z dodatkową wpłatą ze strony pracodawcy, może być dodatkowym benefitem, tak? Takim tym, co przekona pracownika do tego, żeby wybrał akurat nas i pozostał naszym pracownikiem. A co oznacza ta liczba, że w PZU wybrało już 590 firm z całej Polski pracownicze plany kapitałowe? Co to znaczy? No, to już są stare dane. No, już jest więcej. Tak, tak. Po pierwszej fazie łącznie grupę PZU wybrało ponad 1000 pracodawców. W związku z tym, można powiedzieć, jesteśmy zaraz za PKO, BP na drugim miejscu. Myślę, że to świadczy o tym, że nasza oferta i nasze wsparcie, którego udzielamy właśnie w rozwiązywaniu tych problemów, o których była mowa, przygotowanie systemów, wdrożenie, no cieszy się uznaniem na rynku. Czy dla naszych słuchaczy firmy, które oferują zarządzanie PPK, są przewidziane jakieś właśnie edukacyjne materiały, działania, które pozwoliłyby wytłumaczyć, na czym to polega, poza nami, bo robimy to zupełnie bezinteresownie, ale wy nie.

you look at the way you treat me. You see a little nose homegirl that got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left us straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more cause my d*** all in, I'm out. And I'm talking about jealousy, infidelity, and be cheating, beating. And the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, prawie kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Jolanta Golianek, prezes Fundacji Poparzeni, jest finalistką tegorocznej nagrody prezydenta Andrzeja Dudy dla dobra wspólnego. W ubiegłym roku odebrała nagrodę w kategorii Społecznik Roku, tygodnika Newsweek. 10 lat temu uległa ciężkiemu poparzeniu. Uszkodzone zostało 30% jej ciała. O tym, jak wyleczyć blizny na ciele i duszy, opowiada w reportażu Jakuba Tarki zatytułowanym Kobieta z bliznami. Rzeczywiście, tak jak się zastanowić, to tych osób nie widać na ulicy. Nigdzie. Chyba, że na ulicy przed kliniką, to tak. To by znaczyło, że tych osób jest bardzo mało? Nie, bo według danych w ciągu roku oparzeniu ulega 1% populacji naszego kraju. To gdzie są te wszystkie osoby? W domu. Zamknięte. Dorosły człowiek to potrafi drugiego człowieka wzrokiem zabić. Ja później też się nauczyłam wzrokiem zabijać. Jak ktoś się na mnie patrzył, to ja się na niego patrzyłam tak długo, aż go speszę i to on przestanie, że to jemu się zrobi głupio, a nie mi, tak? Bo dlaczego ma mi być głupio przez to, jak ja wyglądam? Specjalnie sobie tego nie zrobiłam. Ja bardzo długo na oddziale unikałam lustra. Pierwszy raz się zobaczyłam w takiej szybie oddzielającej izolatkę od pokoju pielęgniarek. To na początku nie wiedziałam, kto tam jest w ogóle, a później to już się w lustrze zobaczyłam. Jak się myłam, no to było takie przerażenie, bo to nie byłam ja. Ani włosów, ani twarzy, a poniżej szyi nic nie widziałam, bo byłam zawinięta jak mumia. Wszyscy na początku psychicznie się poddają. Każdy też ma takie do siebie obrzydzenie, jak siebie widzi, a co dopiero jak inni cię oglądają. Ja nawet pamiętam, jak przyszła grupka studentów, lekarz się zapytał, czy bym mogli przyjść zobaczyć. No ja wtedy byłam taka do końca nieświadoma, bo gdybym dzisiaj mi zadali pytanie takie, czy mogą przyjść i zobaczyć, to dzisiaj bym powiedziała, że w żadnym wypadku. I ja się wtedy zgodziłam, no to było jakieś szaleństwo po prostu w tym wszystkim. Ale zajęcia bardzo długo nie stały, bo weszła dziewczyna i zemdlała. I ja nie wiedziałam, czy ona zemdlała na mój widok. Po prostu jak weszła i mnie zobaczyła, to ciach na podłodze i było po zajęciach. Chyba najkrótsze były zajęcia z medycyny dla nich. Ja to dzisiaj się śmieję, że po prostu nastraszyłam wtedy. Tam. Już więcej nie przyszli. Możemy opowiedzieć o okolicznościach tego wypadku? Leżałam z dziećmi w sypialni. No i trzeba było dołożyć do kominka drewna. No otworzyłam ten kominek, no i ogień na mnie buchnął i zaczęłam palić. Ja nawet nie wiedziałam, że ja się palę. Na tyle byłam świadoma, że szybko weszłam do wanny, żeby wodą się oblewać. Więc... A że to był nowy dom, a ja byłam wybredna, nie mogłam do domu znaleźć na dół idealnego lustra, to ja nawet nie wiedziałam, jak ja wyglądam. Ja tylko widziałam z tej dłoni prawej, jak mi skóra zeszła. A tutaj dalej ja nie widziałam, jak ja wyglądam. Ja pamiętam jeszcze na córkę, na moją sąsiadkę, bo ona przybiegła. Nakrzyczałam, że po co karetka? Ja mówię, pomóżcie mi się umyć, ubrać, ja idę spać. Dopiero jak karetka przyjechała, to był ten straszny ból. Jakbym go miała narysować, to chyba tylko czarne i czerwone kolory bym użyła. Takie agresywne, bardziej czarne. Już nawet człowiek nie jest w stanie płakać, tylko się śmieje histerycznie. Dostaję takie dawki morfiny na oddziale. Do mojej rodziny mówili, żeby w Trójmieście szukali dealera, bo jak mnie wypuszczą, to kto mi będzie podawał. Takie silne dawki dostałam morfiny i one już też w którymś momencie już nie działały. Ja nawet pamiętam, prosiłam, żeby dawali mi ciągle coś, a nawet i prosiłam, żeby już mi dali święty spokój, że ja chcę umrzeć. Był taki moment. Ile czasu pani spędziła w szpitalu? Prawie 3 miesiące. Pierwsze przeszczepy pobierali mi pełnej grubości skórę z obu ud. Też mnie do tego nikt nie przygotował. Znowu to było kolejne załamanie psychiczne. Ja znowu nie jadłam i nie piłam. No i mój organizm nie przyjął przeszczepów i praktycznie ja w ciągu jednego tygodnia przeszłam kolejny przeszczep. Nie jadłam i nie piłam. Nie myłam się, nic nie robiłam kompletnie. Miałam wszystko gdzieś. Ja też później po kilku latach się dowiedziałam i się zastanawiałam zawsze, czemu lekarze na obchodzie porannym zawsze do mnie ostatni przychodzą. Jak się okazało, oni się mnie strasznie bali, że byłam taka straszna, groźna, nie widać, prawda? Wtedy byłam małą szatankiem, tak. No ja taka jestem. Jak jestem miła, to jestem miła, ale jak trzeba ostrzej, to jest ostrzej. Ale mi wszyscy lubią. Jeszcze się nie spotkałam, że ktoś mi powiedział, że mnie nie lubi. To jest to. Wodę do szara. Tam jest to. Czekaj, jeszcze zobaczę, czy tam coś jest. Sukienka. Bardzo kocham życie, tak. Ja nigdy nie byłam nudnym człowiekiem. Od małego wszędzie mi pełno było. I po tym wypadku tak bardzo chciałam wyjść do ludzi. Bo byłam tak samotna. Dzieci poszły do szkoły. Mąż poszedł do pracy, a człowiek zostawał na 10 godzin sam. Nie gotowałam, bo nie mogłam. Prania nie mogłam zrobić, w domu posprzątać nie mogłam. No nic nie mogłam zrobić, tak? Mąż zaczął mnie trochę wyciągać na to miasto, trochę do tych sklepów, ale jednak to spojrzenie innych ludzi strasznie mnie dołowało i ja nie chciałam wychodzić. To był taki okres, że ja faktycznie wtedy leżałam w domu i na jednym kanale leciał serial dokumentalny o Kate Piper właśnie. Ta modelka, która została oblana kwasem. Tak. Bo ona w ogóle nawet tej twarzy nie miała, a jednak się podniosła i się nie poddawała. Dała mi takiego kopniaka, że no, mówię, kurde, no, ona mogła, ja nie mogę, też mogę. Nie? Ale się jesteście. To ja was witam, wszystkie moje drogie panie, wy mnie znacie, ja was po części też znam. Najdłużej znam Nadię i tak naprawdę, kiedy ja zaczynałam, to Nadia uległa wtedy wypadkowi. Ja wtedy też się troszeczkę uczyłam tej nowej drogi. Studiowałam psychologię i terapię społeczno-rodzinną i psychotraumatologię. Z Jolą poznałyśmy się miesiąc po wypadku mojej córki, czyli już no 5 lat prawie. Pamiętam sytuację sprzed 5 lat, gdzie istniejąca wtedy fundacja, która pomagała dzieciom, odpowiedziała mi 3 miesiące po tym, jak moja córka wyszła ze szpitala. W międzyczasie ja już nawiązałam kontakt z Jolą, no i tutaj to było błyskawiczne, bo my byliśmy na łączach, kiedy jeszcze Nadia była w szpitalu i później tydzień czy 2 tygodnie po wyjściu Nadii ze szpitala, Jola już była u nas w domu. Przyjechała do niej z wielkim, ogromnym zestawem kredek i flamastrów, z zaproszeniem na sesję fotograficzną i to była taka pierwsza nasza otwarta rozmowa z osobą, która też doświadczyła poparzenia. Jola jest po prostu ekspertem przez doświadczenie, więc też mogła nam podpowiedzieć w różnych sytuacjach i na różnych etapach leczenia Nadii. Nadia ma teraz 12 lat i nauczyciele, którzy teraz spotykają ją, nie wiedzą, że Nadia miała wypadek. I kiedy o tym się dowiadują, to pada takie sformułowanie, że ona nie wygląda na osobę straumatyzowaną. Ale to myślę, że właśnie dzięki temu, że w tym całym nieszczęściu, które nas spotkało, mieliśmy bardzo dużo szczęścia do osób, które mogły nam pomóc. Tak naprawdę horror człowieka dopiero się zaczyna, jak on opuści klinikę, bo w klinice on ma wszystko zapewnione. On ma pielęgniarki, on ma lekarzy, morfinę ma pod dostatkiem, niczego mu nie brakuje. Ale jak wychodzi człowiek z kliniki, zostaje ze wszystkim sam. Jak ktoś mieszka w małej miejscowości, ma daleko do dużego miasta, to nawet nie wie, gdzie jechać do poradni chirurgii plastycznej na kontrolę, do jakiego lekarza, jakie musi mieć dokumenty, nie wie, gdzie ma iść na rehabilitację. Koszty rehabilitacyjne są bardzo wysokie. bo... NFZ ich nie refunduje? Nie. Ubranko uciskowe nie jest refundowane. Maści, leki przeciwbólowe, nic nie jest refundowane. My mamy 100%. Dieta wysokobiałkowa, bo to białko zanika w organizmie. Wiadomo, to też kosztuje. Dojazdy do kliniki. Pacjent po oparzeniu, on nie wsiądzie w pociąg czy w autobus, no bo jak, nie dość, że to tak wygląda, nie mogę sam siebie znieść, to jeszcze inni na mnie będą patrzeć, no to paliwo. To są takie koszty, że to nie do opisania. To było też pani udziałem po wyjściu ze szpitala? Też, bo ja cały czas się leczę, jakby nie było. To jest walka do końca życia. Jak ja wyszłam, ciągle wałkowałam tym lekarzom i pielęgniarkom, czemu jak my wychodzimy, my dalej jesteśmy w jakiejś takiej bezsilności, że nic dla nas nie ma tak naprawdę. No i tak powstała z tego ta inicjatywa, że no jak nie ma, no to trzeba lukę w systemie zapełnić, tak? Więc tą lukę zapełniam pomału, na tyle ile mogę. Kto jest chętny na badaniu skóry? Przychodzi do mnie, a kto na malowanie, to na malowanie. Człowiek sam próbuje siebie zamknąć. Kobieta, no zawsze bluzka na ramkach, dekolt, człowiek był przyzwyczajony do takich stroi, a tu nagle, no niestety, no patrzysz w lustro, no i wyglądasz jak wyglądasz, tak? Ja mam też taki problem właśnie, że też całą klatkę piersiową, no całe ciało mam poparzone, tak? No i ona mi troszeczkę otworzyła oczy, że to trzeba te stereotypy zamknąć i się po prostu nie wstydzić, no bo wypadek się wydarzył, no trudno. Nie możemy po prostu się zamykać i w cztery ściany, no bo nie na tym rzecz polega. Także Jola to jest taki dobry duszek, taki naprawdę, nieraz dołek czy tam coś, to do Joli się pisze, czy się zadzwoni i wtedy tak te emocje człowiek próbuje rozładowywać, nie? Teraz mamy takiego też pana podopiecznego, który jest no, konkretnie też poparzony. No to cały czas fundacja, pieniążki, zrzutki robią. Także no, starają się naprawdę bardzo. Bardzo duża pomoc jest. Czasami nawet jest tak, takiego chłopczyka mamy miałam, że w ogóle nie umiała się w tym wszystkim poruszać, że ja jej wysyłałam gotowe koperty zaadresowane. Tylko mówiłam, pani się musi tam podpisać, bo jak pani się nie podpisze, to będzie nieważne. Więc oni wychodzą ode mnie z takim plikiem wszystkiego. Kompleksowo. Kompleksowo. Wszystko mają, żeby mogli dalej się skupić tylko na leczeniu, tylko na tym. I zawsze mówię, przepraszam, że się pytam, ale czy macie na chleb? O to się nikt nie zapyta, ale naprawdę są takie sytuacje, że nawet nie mają na jedzenie. Dlatego wtedy trzeba zadzwonić do takiego mopsu, gopsu i powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda. Ludzie nie pójdą, bo się wstydzą. No musi ich ktoś zmotywować. O, właśnie, o to chodzi. I spojrzeć tutaj w obiektyw? Super. To, że rzeczywiście nosi bluzki z dekoltem, ramiona odsłonięte, to jest rzeczywiście coś, co pozwala też otwierać się dziewczynom na to, żeby nie wstydzić się, żeby poczuć się normalnie, wartą tego, żeby się pokazywać i żeby być po prostu. Dziewczyny, chodźcie, dobra? Zróbmy sobie zbiorowe takie zdjęcia. Czy brzuchali widać, czy tak dobrze? Mnie to już sama fundacja nakręca, bo gdybym nie miała fundacji, to nawet nie wiem, czy bym po tej ziemi chodziła. I gdybym nie pomagała tym osobom, to mnie to samo napędza. Ja z nimi się śmieję, ja z nimi płaczę. Ja już bez tego nie umiem żyć, bo to jest taki narkotyk dla mnie teraz. Słuchajcie, to o 20 liba na fejsie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Bardzo miło było Was poznać. Był to przejmujący reportaż Kobieta z bliznami autorstwa Jakuba Tarki. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę to. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Ej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,